किसी ने एक सवाल किया है कि मंजिल पढ़ना चाहिए जबकि इसमें तमाम सिर्फ सूरह और आयतें हैं। तो याद रखिए, मंजिल एक किताब का नाम, मैं जानता हूँ, क्या उसको पढ़ना दुरुस्त है? तो मैंने इस पर तफसीली जवाब दिया था, कुछ चीज़ें तज्जिया होता है। तज्जिया, तज्जिया का मतलब ये होता है कि उसके ताल्लुक से कुरान हदीस का कोई, कुरान और हदीस का कोई मतन साबित नहीं होता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन उलमा उस चीज़ को पढ़कर तज्जिया करते हैं और उससे फ़ायदा नज़र आता है। तो उस फ़ायदे को अगर आप अपने हद तक ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिन और शैतिन को निकालने के लिए कुछ उलमा ने कुछ आयतों की तरतीब दी है कि पहले ये, पहले ये, पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ने से शैतान निकल जा रहा है जिस्म से, तो ये उनका तज्जिया है। तो इसको हम सुन्नत नहीं मानते, लेकिन उस तज्जिये को अगर वो कुरान हदीस को मानने वाला आलिम है तो लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा। तो मंजिल के ताल्लुक से भी अगर कोई ऐसा तज्जिया है कि इसके पढ़ने से शफा या फ़ायदा हुआ था तो ऐसा लिया जा सकता है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया और कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल मुमिन। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, उलमा लिखते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, कुरान में से, वैसे पूरा का पूरा कुरान शिफा है निफाक के लिए, हसद के लिए, बुग्ज़ के लिए, मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी तकब्बुर बीमारियों के लिए शिफा है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें तो ख़ास जिस्मानी शफा भी सीधी है। इसीलिए कहा मिनल कुरानी, कुरान में से। तो अब मिनल में से उलमा लिखते हैं कि तज्जिया निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई तज्जिया कोई करता आलिम जो कुरान हदीस का मानने वाला हो और वो कहता इन आयतों को पढ़ने से ऐसे ऐसे फ़ायदे हुए हैं, तो उसकी बात लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन उसको सुन्नत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा अगर मंजिल पर भी ऐसा कोई तज्जिया एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ है तो मैं समझता हूँ फिर लिया जाए, नहीं है तो ना लिया जाए, लेकिन मैं इस ताल्लुक से इल्म नहीं रखता हूँ कि मंजिल पर ऐसा कोई हुआ है या नहीं हुआ। ये आपका काम है कि आप पहले मालूम करें फिर पढ़े तो ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर।